أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbok yi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te mussel ko ginaaw lolu mbok yi ñu ngi dajje ak yeen ci barab bu sel bi ci mbok yu barkel yu bax yi jëm waxtaan ak yeen di jëm fatelante ak yeen ci tombe bi nga xamne tay tombe bu yittel la ci jamono ñu wara dajé diko fatelante té moy atabarruj moy tambambalu futé ku def yaramu neen di tambambalu nek julit bu jigen di solo ni mu la nexé di dem fu la nex di wax lu la nex suñu démé jamono ba julit bu jigen mu nu rok yahoud wala mu nu rok nasaran wala mu nu rok ku até wala mu nu rok mushrik wala mushrika su boba dina jaadu julit di def comme ni tay dajé fatelante sen bir ci tombe bi nga xamné tombe gënu ko bon tombe gënu ko yees bakkar gënu ko reey mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala bëgg nañu and ak yeen ci fukki tombe ci ñaar fukki tombe ak ñaar yu ñuy tek duut ci sunu baram won len xamal len ne tabarruj lu ñaaw la lu bon la ci ñaar fukki tombe ak ñaar ci ñaar fukki tombe ak ñaar yu ñu bëgg fatali julit yu jigeen yi ne len def yaramu neen sol ciol gu bon bakkar gënu ko reey musiba gënu ko reey tombe bi ci ñëk ci musiba yi tabarruj tambambalu ci mbeddi boole ko futte ku def yaramu neen tombe bu ci ñëk moy atabarruj ma'siyatu lillahi wa li rasulih sallallahu alayhi wasallam mom sol ciol gu bon tambambalu ci mbeddi def yaramu neen li ci ñëk moy yow julit bu jigen bi koy def yegal ne moy nga yonent yalla moy nga yonent bi yalla yoni won ci yow moy nga yalla mi yoni yonent bi julit bu moy yalla ak yonent yeen samay mbokk julit dama len di laaj julit bu moy boromam moy yonentam lu wara nek fayam euleuk ku nek tontu ko sa bir xel tontu ko ci sa bir xol sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كومو يالا موي يوننت كوكو دارا دو فايام ألك لودول جهنم تا يالا نينا بوموكو فا دوغالي دو فا ген أبدا خالدين فيها أبدا كون يو سما مبوك جوليت بو جيجين بي yow mi bëgg am ngeureumal yalla ci kaw suuf am contenté yonent wi yeugal ne tol tol gu bon tamba mbalu ci mbeddi yeugal ne moy yalla la moy yonent te ku moy yalla ak yonent jahannama la jëm yalla moko wax ci suratul jinn sunu borom waxat nako batay ci suratul ahzab مُنَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا مُبِينًا كُمُو يَالَا مُو يَنَنْت كُوكُو دِ سَانْكُو نَا چَانْكُو گُو وِير كَنْ چَانْكُو گُو لَير گُو وِير نِي كِي كُو سَانْكُو لَا لُوكُو فِي جَار لُو فِي جَار يَالَا جَل لَا ألَك تَابَل لَا جَهَنَّم لُو فِي جَار ألَك نَا نِيك كُو سَانْكُو sank gu wër keug ko la gis xamne da nga sank xol leen xalé jigéen ni tay ciol gu ñuy sol ko ci gis rek xamne ki ku sank la kon yalla wax na deug te yalla musul deñ di wax deug ne ku sol ku moy yalla ak yonent ko ku rir la faqad dalla ku sank la dalalan mubina bokki li tax ciol gu bon gogu tambambalu ci mbeddi mi genn say awra lutax mu nek moy yalla moy yalla ko yonent dañu ne wama kana lil mu'mini wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim yalla neena warul julit bu goor warul julit bu jigen yalla ko yonent dogal ne li la mbir mi mo wara am li mo wara nek julit bu jigen bi wala bu gor bi di xol mom lan la wara def ginnaw ba yalla waxe yonentimi jotali dara waral ludul deg nañ dañuy jefe waye yalla wax yonent wax nga nan waye nak man ni la ko gisse ñaarel bi ci tombi tabarruj mbon gumu bon moy kabiratun mubiqa ci bakkar yu reyi alage la bok billahi wallahi wa ta'ala yeen sama mbok jigen yi sol sen tol gu bon gi di genn seni awra suf sen bop yi mes ba mu fess del khonkal sen yaram yi ba mu khonku tur yek len ne ci bakkar yi alage ngeen dug bakkar yi nga xamne yalla duko bal nit yowmal qiyamati ci yoy ngeen dug al mubiqat bakari alak nit nga xamne boko defé yalla dula jéggal yéngen yek né yén ñi mel ni yén ñi téw ci barab bi témel ni yek leen né yéna ngi ci bakkar yi gëna reuy yi seen borom di téré ñettel bi atabarruj yajlibul la'n né ngeen yek né yén ñoñu di ciol gu bon gogou yen yalla reub na len ku yalla reub nak ku ko seen muy ñew ci yoon da nga wara depp yow ku yalla reub ken warta tog ak mom ci bir barab ken warta bok ak mom ndab di lek ken warta bok ak mom lal di fanan ku yalla reub bu fekkone xam nañ li nekk ci reubam yalla li nek ci alkandem yalla iblis kelok bako yalla rebbe la fare kon ku ciol gu bon atabarruj yujlibul la'n ki ciol gu bon ne yek ne yalla reub nako ne yek ne yalla dak nako ci yermandem comme ni mu dakke won iblis billahi wallahi wa ta'ala yen ni ciol gu bon bu ngeen ko dewale te tubu len ko na ngeen yek ne yalla subhanahu wa ta'ala dak na len ci yermandem billahi wallahi wa ta'ala du ngeen dug aljanna yenenbi sallallahu alaihi wa sallam moko wax nisaun kasiyatun ariyat ma ilatum mumilat lo yonentibi wax mu ne la yadkhulna aljanna duñu dug aljanna allahu akbar ku yonentibi ne do dug aljanna kan moy gem ne yow di nga dug aljanna mbok yi ku yonentibi wax yow mi ñu ne ah yonentibi ne diw mu mel ni du dug aljanna koku ka fan ngay jele garantie fan ngay jele assurance fan ngay jele kolute guuy wonena yow di nga dug aljanna laaj buma len di laaj la ñentel atabarruj def yaramu neen ciol ciol gu bon min sifati ahli an-nar melqan wa safara wa safara ñom ñoy nek safara ak yaramu neen wa aljanna ñoy dug aljanna sol ay yere sunu borom subhanahu wa ta'ala waxnañu aljanna wa aljanna yan yire lañuy sol sunu borom waxñu ko ci suratul insan allahu akbar sunu borom subhanahu wa ta'ala mun alayhim thiyabu sundusin khudrun wa istabraq وَهُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِدَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا انن شاء الله بوله سونو بروم نينا وا الجنه نيوي سول اي ييري اما وا سفره يرام نين لا ني ديف اتبرج من صفه اهل النار مباكوي ديف يرام نين تي ملوكان وا سفره لا ديس ني كي تاي ma ngi len di sedel borom bi ku ngeen gis mu ciol ciol gu bon yorna melokan wa safara juromelu tomb atabarruj mom safara sauda'un wa zulma yawm al-qiyamah sauda'un wa zulmatun yawm al-qiyamah allahu akbar mbokki sunu borom neena safara ëlëk yowmal qiyam dafa ñuul kukk lëndëm bu sab yowmal qiyam dañ ko boyal ba mu ñuul kukk lëndëm yowmal qiyam mom safara moy dëkk way ñi ngeen gis tay ñuy dangal di génné seeni jumbax di paccal seeni ween di seuf seen bop yi xolli seen yaram yi xonkal seeni tun rëdd seeni bëtt ak seeni yeen billahi wallahi ta'ala ni fi moy sen dekk way euleuk ndax yalla ko wax zulmatun sauda sawadun wa zulmatun yawm al-qiyamah da fa ñuul kukku lendeum mom safara bi len yalla di duggal jurom ben melokan ci melokanu digeen ñu bon ñi ak seeni yaram yu bon ak seeni yere yu bon atabarruju nifaq kep ku ngeen gis mu sol sol gu bon nafiq la nafiq moy ki xolam ak ay jëfum wuté ki nga xamné li nekk ci xolam ak li nekk ci biti dafa wuté nafiq moy ki la meñam nan gëm na yalla fekk du dëgg ci biir xol bi waaw moy fatima mi ngeen gis mu am turu julit am nday julit bayyi julit waye mom muy jëf jëf yéfer parce que nafiq la gëmul yalla bu gëmul yalla melni yalla bëgg képp ku ngeen gis muy sol ciol gu bon nafiq la atabarruju nifaq te nafiq yalla neena innal munafiqin fi darakali asfali minan nar yalla neena nafiqi ñoy xoñu safara nit xamna yeen ñi fekke waxtaan yeen ngi naan ki mo soxor billahi wallahi li yalla wax lay netali soxoru billahi wallahi li borom xam xam yi bind ci téré yi lay netali né nañ ki ciol ciol gu bon nafiq la te deug la yow mi né fatima nga tuddu wala aisha wala khadija wala zainab wala ruqaya wala ndey wala mati yow mi tuddu nonu sa ndey nek julit sa bay nek julit nga nek julit waye nga bëgg né man julit la waye nak samay jëf du nek jëf julit nafiq nga nafiq moy ki nga xamne limuy wax ak limuy jëf du ben lolou moy nafiq juroom ñaarelu melokan juroom ñaarelu tombe ci ci tabarruj moy atabarruj fahisha def yaramu neen tamba mbalu di dem fula neex di wax ak kula neex di taxaw ak kula neex fahisha ñaaw teef gënu ko ñaaw lepp lu ñaaw jigen ju sol ciol gu bon mo gëna ñaaw jigen ju génné ay wénam jibiti xam nga ne jigen joju du nampal wali yu jigen jo xamni ay wénam wéñ da ci tak wéñ yi di naaw du joge ci douci di tak ci mbali di naaw di tak ci sa wén wén wo wali yu ku nara yorem rew du namp ci wén wo ki jité jak du ci namp yalla nitam yu bax daf len di tanal ay wayjur yu bax yen jigen ñi tok fi sama kanam delu wat len ci seen histoire rew kan moy wayjuru cheikh ahmed bamba lum don sol kan moy wayjuru alhaji malik lum don sol ñaar ñoo ñu doyna kenen ko ci tek waxit la ñu bax ñam seen wayjur yu jigen dañ daan mur seen awra waye xolal ñi tay ci mbedd yi motax lo fi gis ay agresseur ay tokkati yamba ay nervi ay lu waxal lu la neex mbokk yi juroom ñettelu tomb atabarruj tahattukun wa fadihatun def yaramu neen di ciol ciol gu bon xëtt la kiko def dafa xëtt li yàlla bëgg dafa xëtt sharia l'islam l'islam daal di ràbb ba mu rafet moom mu jël paakaam daal di dagg l'islam ñaw ba mu rafet mu jël lañ satam teppi lépp li yàlla ñawoon yàlla ñaw diineem ji ne jigéen nii la war a mel lii la war a sol jigéen ñi jël lañ seeni lañ set lépp lu yàlla ràbboon ñu teppi ko te xattukun wa fadihatun mbokk yi atabarruj gàcce la gàcce weesuwul nga gis fatima umu kalsum zainab ruqya di ciol ciol gu bon génne seeni jumbax ci biti génne seeni naq génne seeni pooj léeg-léeg ñu dem ba tubey ji ñu jiital ci suuf nga koy gis ci biti génne seeni ween ci biti lan moo fi desati lan moo des ci li ñuy nëbb tey lu fi desati maa ngi leen koy laaj juróom-ñetteelu tomb juróom-ñeenteelu tomb atabarruj sunnatun iblisiya def yaramu neen tambambalu yoonu iblis la ku fa jaar jaar nga ci yoonu iblis yoon la woo xam ne iblis moo ko ubbi toog ca buntu ba di woo ay nitam ñu fay jaar kon ku jaar ci buntu boobu dugg ci kër googu ci waa iblis nga bokk ci ñooñu iblis nga bokk ci njabootu iblis nga bokk yéen ñëpp la'anakumullah yal na leen yàlla soril yërmande fukkeelu tomb wa huwa min sunani al yahud wa an nasara def yaramu neen futteeku yoonu yahud la ak nasaraan yahud ak nasaraan ñooy ñi yàlla doon wax ci alquran wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u duñu deñ di leen xeex lu dul ngeen génn seen diine su ngeen génnee seen diine ñu kontaan ci yéen moo tax jullit yi ngeen di gis jullit yi ngeen di gis ñu futteeku dañoo génn ci seen diine moo tax yahudi yeeg nasaraan yi bàyyi leen waaye xool leen ñi koy def France dañuy tere ku bëgg a mel ni yàlla bëgg jigéen ju bëgg a mel ni yàlla bëgg ñu tere la ko waaw parce que ay nasaraan lañ xool leen Amérique xool leen yahudi xool leen fépp fu ngeen gis jullit yi bëgg a mel ni yàlla bëgg dañ leen koy tere parce que loolu mooy yoonu yahud ak nasaraan mooy li yàlla bëgg ñoom bëgguñu ko li neex yàlla neexu leen kon su leen jullit toppee jullit boobu topp leen moo ñoom a bokk man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum ku bëril mbooloo ay nit yaa ngi ñoom a yem fukkeelu tomb mooy def yaramu neen sunnaay yahud la fukkeel ak benn wa huwa sunnatun jahiliyatun muntaninatun moom def yaramu neen yoonu ciaddo yi la ciaddo moy ko amul diine lele nga deg ñu ne Sénégal dekk ciaddo la est ce que ñun ciaddo yi sax gënu ñu ndax ciaddo yi ñom amon nañu ngor donte amuñu diine amon nañ ngor ñun nak amuñu diine amuñu ngor amuñu jom ciaddo yi ñom amon nañ ñaar amon nañ jom amon nañ ngor waye ñi amuñu ngor amuñu jom amuñu diine saaku ciep boko fi tegon ne ku ci gëna ñu xol ñu météré awra yi ku ci gëna upp awra ñu la saaku ciep bi nga gis nit ñi futé ko bo fi tegon ben poste télévision nga ni yeen jigen ñi ñew leen ngeen futé ko yaramu neen ñu tan ci yeen mis ñu futé ko ndax télévision ñaat yeen ngeen koy gis mis ñu dajalé ay jigen ke gëna rafet Tamba ke gëna rafet Casamance ke gëna rafet Kaolack ke gëna rafet Thiès ke gëna rafet raison bu nek ñu tan fa ben ke fa gëna yees ka fa ndayam ak bayam ligéeyul dom ju mel nonu ku ko jur xam nga ni ligéeyo di jur dom jo xamantene dañ koy futti ndax poste télévision wala ben portable wala ben iPhone wala iPod tax ñu futti la xamoo sa bop yow kuy un mbam bu dajé ak yow na bu yebo mu jël la yobbu mbokk yi def yaramu neen ak ciabdo la ak xassaw billahi ku def yaramu neen mo xassaw ku def yaramu neen genn say awra say ween sa jumbax sa naq sa njit lay ku ko def billahi ya xassaw ku waxul da nga xassaw mom dafa xassaw ndax ku yalla ak yonentene ki dafa xassaw ko ku xassaw la fukel ak ben at-tabarruj haywaniyya wa takhalluf def yaramu neen yef rabu alla la mbok yi yeglen ne yeen ñi ngi futti sen awra yi ci biti yef rabu alla ngeen di def rabu alla modul sum yere fu mu yexi ñu ne eskay ak rafet sa faswe ka rafet solul tubey solul mbubu sa mousme ka rafet solul mbubu solul yere sa xajbe ka rafet solul mbubu solul tubey sa ñombar be ko rafet solul mbubu solul tubey su ko ci topando joom nit yalla moko waccel yere ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha allahu akbar e yeen doomu adam man yalla ma len waccel ay yere pour mu sang sen awra ak ay dunk man yalla ma len waccel ay dunk ak yere pour ngeen sam sutural seni awra niki kon daño wara solo ndax yere yalla ñuko waccel wa ku yalla waccel ay yere nak ngani solo wo kok est ce que du rabu all ndax rabu all yi ñoo dul sol yere ndax ñom yalla waccel lu len yere yere yi bani adama xet wo tuddu bani adama ñoñu adama jur ñoñu la yalla waccel yere yi kon buñu lanké bañ ko sol fekki nañu rabu all yi ku fekk rabu all yi nak mo ñoñ la yalla nan summa radadnahu asfala safilin ñoñ la yalla nan ulaika kal an'am ñoño rabu all yi ñu nuro billahi yalla ya wax deug ulaika kal an'am ñoñu ay rabu all lañ bal hum adal yalla neena ñoñ ño gëna sank sax rabu all yi kon mbokk julit yi def yaramu neen yefu rabu alla la wa takhalluf ba pare tardé la kikoy def dafa tardé nga nek fi di dangal di sol tubey jo xamne bokoy sol fo nga japp ci lal bi wala ay nit ñew di la ko jappalé di la ko solo bokoy simi fo nga langamu ci lal bi bop lal bi ñuy xëc tubey ji ndax mu dañ ci yow tubey jo xamne tane boko solo bis bo faato dañuy indi ciseau diko dag la ilaha illallah tubey gi nga xamne bi nga ko solé nga faato ak mom ciseau lañ indi ci diko dag diko teppi ndax kenn mënu ko simi ci yow mbokk yi nañu ragal yalla nañu préparer xamne dañuy dé buñu aduna jay buñu tollu ci âge nek ndaw jay dé ngi ni dañuy dé tay bala suba nañu xamne def yaramu neen diko def dafa tardé billahi da nga tardé xéssal sa yaram bi seuf sa bob bi dangal bucci sa tuni xonkal ko redd sa beudi soli dal ciap bor sak taxul nga nek tubab te nègre africain nègre africain bu ñul kuku nga mëno musa waré ba nek tubab bu féké tubab yi ngay bëggal mel tubab yi raw nañ la té do leen joti wacc nga sa and té ñom ñu ngi ci sen and tok and bo dem fék fa borom nafa faax tok mbokki atabarruj inhitatun wa taqlidun a'ma def yaramu neen soufé la kuko def soufé nga jigen ci ko def soufé nga mbolo mo duggu ñu xol julit ño romb ñu molu la ñeme wo duggu jak ñeme wo ziaré ji ku bax ñeme wo ziaré ji ben kilifa diina ci sa melokan bu bon bi motax ku soufé nga ku sollu bon ku soufé la ku amone jabar ju sollu bon do ko bëgg présenter ci ben kilifa diini do ko bëgg présenter kenn ku bax ku am dom yu bon do len bëgg présenter kenn ku bax parce que melokan bi ñu mel xam nga ne ñi lañu bëgg ak ki ni mel baxul motax do len ko ñëmé présenter mbokk yi sol ciol gu bon topando kessal te topando ak ngumbala topando koy topando ku yalla reub ku yalla ne safara la jëm ku yalla khas ku yalla melal ne ko rab la yow koku ngay topando aka neexon ñu topando yaay aisha aka neexon ñu topando khadija ummu kalsum zainab ruqayya aka neexon ñu topando mam jara buso aka neexon ñu topando mam fa wad wele mam ruqayya njay aka neexon ñu topando ñi fukel ak ñet atabarruj babu shar mustatir def yaramu neen tamba mbalu sol sol gu bon buntu bu bon la te dafa wër tay buntu la bo xamne bañ ko ubbe ba legi juralu ñu ndëriñ luddul bon te mon gi dem na legi ba wër kër go dugg fek fa jigen ñuy dangal fek fa kuy patchali wénam genn ko ba ci biti fek fa kuy genn jumba xam jumbaxu jigen ak nak digenté nak be jumbax bi su genné lu fa dessati lu fa dess mbok yi atabarruj fitna fukel ak ngent def tambamal weur fitna la fitna tay fitna mo ubbe ko ci aduna bi fitna mo ubbe ko ci keur julit yi ci goxi julit yi ci rewu julit yi ci bir keur julit yi fitna mo fi ubbe ko kenn munatul nek julit ndax jigen ñu bon ñi kenn munatul am njap ndax julit yu jigen yu yees yu bon yi genn seeni awra ci biti mbok yi fukel ak juroom atabarruj sababun li inidamil ghira lu bon lolou ñuy def dafa dem ba legi motax firange meunatul am firange kenn firatul goor ñepp ño décourager bay seen njabot ñuy sol lu bon di jaay seen bop ndax firange legi gi nit ñi bayyi yantibi sallallahu alayhi wasallam genn fekk sahaba yi di waxtane ben way nan ak fiir ñu ne waji lu mu wax ñu ne waji neena bu fekkon goor taxawa ak wa kërëm day jël jaasi door ko goor ki mu dé ñu ne koku dafa fiir yantibi ne wallahi mako gëna fiir te man yalla ma gëna fiir ndax fiirange mo tax yalla di yobbu nit safara mbokk yi yamu rek ci di dindi fiirange waye wadde mihlalun lil haya sol ciol gu bon day dindi ci nit kersa xol jigeen ni ñi ñaké kersa ñak kersa wessul nga sol lu bon sol lo xamantene sa deureum bu wadde mëno for mëno ko for day gis ko xamne dafa dugg auto rek dajé kon kon nox kenn ko xamne da ko rus nga gis muy xëcc ak kep luy xëcc li ngay xëcc bo xëccé ci suuf wa ci kaw genn bo yégalé ci suuf genn noy def nga gis muy kep ak tégalé ay tank li kay ñaaw na li yow bi nga def xam nga ni dafa ñaaw kersa tax kersa amatul fen tay ci bir dekk bi yonent bi lan la waxon ci kersa al haya'u kulluhu khair kersa leppam yiw la al haya'u la ya'ti illa bi khairin kersa du indi ludul yiw inna li kulli dinin khuluq wa khuluqul islami al haya yonent yalla muhammad neena diina jo gis amna jikko jikoy islam moy kersa kon ku amatul kersa est ce am nga islam amatul islam mbok yi fukel ak juram ben ci jikko ju bon ju ñaaw ji moy sababun li suyu'il fawahisha chol chol gu bon motax tay njaalo tasaro wa motax njaalo yi tasaro genn walu jigen yep nek ay njaalo kat wa dem ba tak jank jafé dem ba genn walu jigen ni ci dekk bi yep xam nañ goor bala ñu leen di denc fu ñum rew mi ñuy woyé l'islam l'islam nan témer ño jël jurom ño dul julit rew mi nga xamne cheikh ahmad bamba fi le teud alhaji malik ibrahima nias ñeneen ñi melni ñom rew mi nga xamne elhaji omar foutiou fi la soqé ko rew mi dem ba jigen dotul wod njaalo tassaro fi bañ nan seru legos la wulis bo ubi fekk ko ci moy keur go dem amna keur go dem neewna keur goy dugg luddul ding fa fekk doomu njaalo bu tok ci keur yep nak ci keur yep nak ba ci keuru khalifa diine yi mbok yi sol sol go bon day tax lu bon tassaro limuy jurat moy wal i'rad an izwaj day tax ken dotul tak jabar ndax dañ nan ñepp bon wa ko ne do tak mu ne tak mu kan lay tak ñi ki ki dama koy fowé rek dama koy fowé quelque temps door ko ci doj yi wa outi sama ku bax lol ngay deg xalé goor yi di wax mbok yi non goor goor sam suñu bop sam suñu njabot sam suñu jigen ndax ñu am ngeureumal yalla ne ñu yek ne tamba mbalu ciol ciol gu bon day tax nit ñi du moyu kenn du detul denc jigen ndax so waxe ñu classé jigen ñep jil jigen ñep duggal ci ben pot ne jigen ñep ayam mbokk yi ci yalla fukel ak juroom ñet ci tabarruj ci le boomu famille di dagge fukel ak juroom ñet mom tabarruj wa bihi tatahattamu rawabit al usariyya ci ciol ciol gu bon ci la boom gogu di yew famille kenn ku nek am askan ci la yaqo dem ba nit ñi amatuñu askan dem ba am nit nek ci quartier bi ci kër gi ñu ne ana bayam ñu ne ki kat gaay ñoy bayam gaay waaw yaayam ngi ni ñu ne yaayam ki ana bayam mu ne gaay ñoy bayam gaay gaayen xam ngeen doom joju moy kan umar ma ëmbal ñi dem ci umar mu ne du man mu ne kon musa la ñi dem ci musa mu ne du musa kon modu la ñi dem ci modu mu ne dede du mom ñu ne kon seet leen paté doom joju kuko jur du gaay mbokk yi ciol ciol gu bon mo indi lolu ndaw soosu dafa ciol ciol gu bon genn goor ñoo ñep gis ko seen xel nekk ci mom ñu top ko ku nekk sey ak mom xamul ku jur doom ji motax ciol ciol gu bon day dag buumu fami waye watan adimu thiqa bayna afraad day tax confiance dañ confiance tay genn walu goor ñi ci kaw suuf yeb ñu ci bari amatuñu confiance ci jigen ni jigen jo xamne buy xey wéra ma ngi ci biti jumba xam ngi ci biti ay awram yep ngi ci biti jaru sax muy simé ñaari minute mën nga def ak mom li ngay def jaru muy simé lolu am jigen ju mel nonu sa kër doto am ci mom confiance motax ciol ciol gu bon day tax confiance dotul am fukel ak juroom ñent wa huwa yusahhilu ma'siyatu zina bil ayn day tax njaalo ci beut yomb trop tay neew na ku sey beut dul njaalo ndax sey beut li tax mu gawa njaalo moy fi muy teggu nga ni teul sen ay wen nga ni teul sen jumba nga ni teul sen ay poj nga ni teul sen li ndaw si jital lol motax ñu ne mbirum njaalo kat lu yeme la njaalo kat bu ne jigen jak beutema nga ca deun ndaw sa xelama xolam ma nga ca seru ndaw sa lolou moy melokanu njaalo kat lolou la borom xam xami wax njaalo kat biñuy wax njaalo kat moy kan ñu ne moy ko xamne bo ne jak jigen sey beut dal ci ay deunam sa xol ak sa xel nek ci seureum lo yeb du ko waral moy ciol ciol gu bon bu fekkone tay yaram yaangi neub ween yaangi neub jumbax yaangi neub naq yaangi neub lupp yaangi neub poj yaangi neub kon njaalo ci beut dana jafé ñaar fukelu tombu tambambalu sol ciol gu bon yusabbibu intisharul amrad day tax febari tasaro gis ngeen sida lu koy indi du njaalo lu indi njaalo du ciol ciol gu bon kon ciol ciol gu bon day tasare ay febar ci societe julit xol len febaru seyi bala ñuy dem ci sida xol len febaru seyi lan moko tasare du sey sey lu ko tasare ciol ciol gu bon ñaar fukel ak ben moy yujibu nuzulul uqubat ciol ciol gu bon day tax yalla di wacc mbugalam gude ak beccel motax senegal li fi nek ci ay jafé jafé ci ay tar tar buñu yakane le régime bi moñu ko tek bañu bëgg changer régime bi buñ fi indi waté benen régime té changer wuñu comportement yaru yalla bi daal di ñëwaat inna rabbaka labil misad yalla neena ma nga tok ci yoon bi yor sama yar ñako defoon bu ñëk ba fasabba alayhim rabbuka sawta azab ma len soti sama yar ciaw len bañu normal yeey nit bu ngeen ko defé rek inna rabbaka labil misad yalla neena ma nga ci yoon bi rek di xaar ñaar fukel ak ben ciol ciol gu bon day tax yalla di wacc mbugalam ñaar fukel ak ñaar atabarruj isa'atun lil mar'a wa ihdarin likiramatiha ciol ciol gu bon day alak jigen day tax jigen dotul am personnalité dotul am qualité dotul am quantité personnalité bu ko jigen amatul amatul qualité fan lañ jëm motax ngeen gis jigen ñi ne xassar ci dëkk bi melni ay poupée té amuñu bénn njëriñ luddul sangu sol cienu seeni sol yu bon diw xéñu top ci mbéd mi di njaalo ci goor guñu gis ne ko may ma juroomi dërëm wala jëndal ma sandis mbokk julit yi ñu ngi yamale fi waxtaan wi li mo doon premier xaj bi ñaarelu xaj bu nekk ci yeen muy laaj yeek tontu yi ñu leen ñu doon jema goor gooru doon leral borom xam xam bi lu ñu wax ci tabarruj ci ñaar fukki tomb ak ñaar su fekke wax ji amna ci njumte in aradtu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu